Είμαι Βέρες Θεσσαλονικές, γεννήθηκα δύο βήματα από τη Βουλγαρία. Ήμασταν μια απλή οικογένεια από τα βόρεια με ένα Nissan του 93. Ένα απλό παιδί από ένα σπίτι απλό και από ένα απλό mic. Σε ένα πιο καλό, μα τα μιλάει η ψυχή, δεν έχει σημασία. Όποιος και να μιλάει, τώρα μιλάω εγώ. Hey. Γυρνάμε την πόλη στα τίμαξ και πίνουμε φούντα, λες και είναι νόμιμη. Έχω φάει τα παπούτσια μου εδώ ρε καριόλι και πλέον περπατάμε ξυπόλοιτοι. Έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει γιατί δεν κοιτούσα τι κάνουν οι υπόλοιποι. Χάρη στο Γιάννη φοράν όλοι μπλούζες Milwaukee και χάρη στο Bang όλοι Wonder Kids. Αν έκανα μάγια και βγάζαν μιλιά τα παγκάκια τα πάρκα πεζόδρομοι, θα με ευχαριστούσαν που δείχνω τον δρόμο να συμμορφωθούν οι μικρότεροι. Οι δικοί σου το παίζουν κακοί μα, σιγά τους κακούς υπάρχουν και χειρότεροι. Ποιος γαμάει και το δήμαρχο αλήθεια, εμάς μας ξέρουν περισσότεροι. Είμαστε τα παιδιά της γειτονιάς σου, έβαλα καινούργια λάστιχα στο Honda να τα ξανακάψω. Ζω σαν να είναι η τελευταία μου μέρα γιατί δεν νομίζω να γεράσω. Έχουμε καλά κρυμμένα αυτά που ψάχνουν μες στο μπορμπαγκάζ, δεν παίζει να τα βρουν. Μόλις φύγουν θα το ανάψω. Δεν έχω κάτι να χάσω, πείτε τους πως άμα φάνε αδερφό μου δεν θα φοβηθώ, θα τους ανατινάξω. Έχει το πλοίο του στη ζώνη και μόλις κοιτάξει αλλού θα του το αρπάξω. Ένα φιλαράκι μου είπε ότι άμα βγάλεις από την ασφάλεια το πλοίο κάνει μπουμ, θέλω να το δοκιμάσω. Είμαστε τα παιδιά της γειτονιάς σου. Έβαλα καινούρια λάστιχα στο Honda να τα ξανακάψω. Ζω σαν να είναι η τελευταία μου μέρα γιατί δεν νομίζω να γεράσω. Έχουμε τα λάκρυμμένα αυτά που ψάχνουν μες στο μπορμπαγκάζ, δεν παίζει να τα βρουν. Μόλις φύγουν θα τα ανάψω. Δεν έχω κάτι να χάσω, πείτε τους πως άμα φάνε αδερφό μου δεν θα φοβηθώ, θα τους ανατινάξω. Έχει το πλοίο του στη ζώνη και μόλις κοιτάξει αλλού θα το αρπάξω. Ένα φιλαράκι μου είπε ότι άμα βγάλεις από την ασφάλεια το πλοίο κάνει μπουμ. Θέλω να το δοκιμάσω. Θέλω να το δοκιμάσω.